الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الصلاة في موضع الكفر. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله بن عمرو قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي إلى بعيده وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. جی ہاں، تو ابھی اس سے پہلے باب پڑھا آپ نے، الصلاۃ فی مرابر الغنم. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اگلا باب قائم کیا، الصلاۃ فی مواضع الابل. جہاں پر اونٹ ہوں وہاں پر صلاۃ ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث پیش کی ہے، نافع کی کہہ رہے میں نے ابن عمر کو خود دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جہاں پر اونٹ ہوں وہاں پر صلاۃ ادا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ جہاں پر اونٹ ہوں وہاں صلاۃ ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور جبکہ دیگر اور روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاتن ابل کہہ لیجئے، یا اعطان ابل کہہ لیجئے اسے آپ، یا مبارک الابل کہہ لیجئے اسے آپ، جو الفاظ آئے روایتوں کے اندر، وہاں صلاۃ ادا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. چنانچہ جس سلسلے میں کئی صحابہ کرام کی حدیثیں موجود ہے، چنانچہ انہی میں سے ایک روایت ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل قال لا. اس حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت تھی، صحیح مسلم کی راوی طارہ غالباً پڑھ چکی ہوں گے آپ حدیث، تو نہیں پڑھی ہوئی کتاب الایمان لمبا ہے اس میں. تو اس کے اندر جہاں اور دیگر مسائل موجود ہیں وہیں پر اس میں مسئلہ موجود. پوچھا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک ابل میں صلات ادا کرو یا نہ ادا کرو؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ابل میں صلات ادا کرنا صحیح درست نہیں ہے. اسی طرح سے اور دیگر روایتیں بھی موجود ہیں، مثلا ایک روایت ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين. یہ مسند احمد کے اندر ہے، فإنها خلقت من الجن. یہ روایت ابن ماجہ کی لکھی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور مسند احمد لفظ ہے فإنها خلقت من الجن، اور ابن ماجہ والی حدیث میں الا ترون الى عيونها وهيئتها اذا نفرت، الا ترون الى عيونها وهيئتها اذا نفرت. تو اس کے اندر موجود ہے کہ فرمایا آپ نے مرابض غنم میں صلاۃ ادا کیجئے لیکن اعطان ابل میں صلاۃ ادا نہ کریں، کیونکہ یہ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں یا ایک نسل کے جن سے پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ دونوں کے مادہ تخلیق میں اشتراک پایا جاتا ہے، جنوں کا اور اسی طرح سے جو ابل ہوتے ہیں ان کے مادہ تخلیق میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ فرمایا آپ نے جب بدتنے لگے اونٹ تو ان کی آنکھوں کی حیات دیکھیے آپ کیسی ہو جاتی، کس طرح سے ان کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، تو یہ اس سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہذا جو اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے، اونٹوں کا مغرب ہوتا ہے، وہاں پر صلات ادا نہ کیا کرے۔ تو اس طرح کی حدیث جابر بن سمرہ کی ہو گئی، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی، اسی طرح سے بڑا ابن عازب کی حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، یہ ساری روایتیں اس سلسلے موجود ہیں۔ لہذا ایک طرف یہ روایتیں اور دوسری طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے الصلاۃ فی مواضع الابل، اور اس میں حدیث پیش کی ہے کس کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اونٹ کی طرف رک کر کے صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے باب قائم کر کے، کہ بکری کا باڑا ہو چاہے اونٹوں کا ہو، دونوں برابر ہیں، جیسے بکریوں کے باڑے پڑھ سکتے ہیں ویسے ہی جو اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے وہاں پر ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے بتانا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے، کانہ یشیر الی ان الاحادیث الواردہ فی التفرقہ، کانہ یشیر الی ان الاحادیث الواردہ فی التفرقہ بین الابل والغنم لیست علی شرطی۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں یہ باب قائم کر کے، کہ وہ روایات جن میں بکریوں کے باڑے اور اونٹوں کے باڑوں میں تفریق کی گئی ہے، یہاں پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں روایتیں کیسی ہیں، سب صحیح روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت ایک ہے، دوسری میں آپ کی روایت لکھوائی ابن ماجہ کی جو حدیث لکھوائی وہ بھی صحیح سند سے ہے، دوسری نے اس کے بارے میں کا اسناد ہو صحیح، البانی صاحب نے اس کی تصحیح کی ہے، تو یہ صحیح روایات ہیں۔ تو اب امام بخاری رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں، کہ صحیح یہی ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حالانکہ لوگوں نے سلسلے میں مخالفت کی ہے، لیکن حدیث رسول کے اندر موجود ہے تفریق کی بات۔ چنانچہ اسماعیلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کہا لا یلزم من الصلاۃ الی البعیر، اسماعیلی نے کہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہوئے، لا یلزم من الصلاۃ الی البعیر وجعلہ سترۃ عدم کراہیت الصلاۃ فی مبرکہ، عدم کراہیت الصلاۃ فی مبرکہ۔ یہ انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے کہ انہوں نے اونٹ کی طرح رک کر کے صلاۃ ادا کی، اسے سترا بنایا انہوں نے، اس سے یہ استدلال کرنا کہ اونٹ کے مبارک میں معادن میں صلاۃ ادا کرنا صحیح اور درست ہے، یہ استدلال یہاں پر نہیں صحیح، غلط استدلال یہ ہو گیا۔ تو گیا کہ لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے باب سے یہی سمجھا کہ گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے بکریوں کا ہو جیسے اس سے پہلی روایت میں آیا، اور چاہے اونٹوں کا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جگہ پر صلاۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اور اسی کی وجہ سے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پہ اس طرح کی نقد بھی کر دی۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے آپ جو باب کے الفاظ ہیں وہ دیکھیں، کیا باب قائم کیا ہے، باب الصلاۃ فی مواضع الابل، جہاں پر اونٹ ہوں وہاں صلاۃ ادا کرنے کا حکم کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ معاتن کے لفظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، مبارک لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے، کہہ دیتے فی مبارک الابل اور پھر یہ حدیث اس کے اندر لاتے، بہت ہی سوچ سمجھ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کون سا رکھا ہے، مواضع الابل۔ عام لفظ ہے مبارک ہے، معاتن ہے، آتان ابل، لیکن مواضع کا ہے تو کچھ سوچ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو ایک ہے مبارک الابل اور ایک ہے ویسے ہی کہیں پر کوئی اونٹ موجود ہو، دونوں کے لیے کون سا استعمال کر سکتے ہیں آپ، مواضع الابل جہاں پر اونٹ موجود ہو۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ مواضع ابل سب کا حکم ایک نہیں ہے، بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے آئیں جن سے معلوم ہوتا ہے آتان ابل میں صلاۃ ادا کرنا درست نہیں ہے، منہی علیہ وسلم منع فرمایا تھے، لہٰذا وہاں منع ہے۔ لیکن اگر کسی مقام پر ویسے کوئی اونٹ موجود ہے آپ نے اسے سترا بنا لیا ہے تو صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کیا, تو گویا کہ مبارک امل کا مسئلہ الگ ہے, اس سلسلے میں صحیح روایتیں موجود ہیں, لیکن ایسے ہی کہیں پر کوئی اونٹ موجود ہے اور اس کو آپ سترا بنا لیں سلاد ادا کریں تو یہ منہی انہو نہیں ہے, معتن ابل میں سلاد کی ممانعت جو ہے اس کے دائرے میں یہ نہیں آتا ہے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر مقصود. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کا اعتراض یا یہ ان سے سمجھ لینا کہ مبارک ابل میں سلاد کے جواب کے قائل ہیں صحیح درست نہیں اس طرح سے, کیونکہ صحیح روایتیں اس طرح کی آپ کے سامنے موجود ہیں. مبارک ابل میں جو سلاد سے منع کیا گیا اس کی علت کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کی علت یہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناپاک. لے کے اس کا تو حالانکہ ایسا کچھ ہے نا سر, ہاں یہ جو بکریوں کا باڑا ہوتا ہے مراوز غنم, اس میں سلاد کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ بکریوں کا جو ہے پیشاب جو ہوتا ہے میگنی ہوتی ناپاک نہیں ہوتی ہے, لیکن معتن ابل میں سلاد کی ممانعت سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے. کیونکہ سلاد ادا نہ کرنے کی ایک ہی علت ہو سکتی ہے ناپاکی ہی, یا اور دیگر علتیں ہو سکتی ہیں؟ ادا نہ کرنے کی علت ایک ہی نہیں بلکہ اور دیگر علتیں بھی ہو سکتی ہیں. چنانچہ ابھی آپ نے ایک حدیث پڑھی عبد اللہ مغفل کی, اس میں علت کیا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فإنها خلقت من الجن یا فإنها خلقت من الشیاطین, کیونکہ دونوں کے ماتے تخلیق مشترک پایا جاتا ہے. اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آتان ابل میں سلاد سے منع کیا ہے اور انہوں نے لکھا لأنها مع الشیاطین, لأنها مع الشیاطین, ظاہر دونوں کے مادے تخلیق میں اشتراک ہے تو دونوں میں جہاں پر اونٹ رہتے ہوں گے وہاں پر یہ لوگ بھی رہتے ہوں گے مع الشیاطین. تو انہوں نے اس کو کہا کہ مع الشیاطین ہوتا ہے کتنی علتیں ہوں گئی ہیں, دو علتیں, ایک تو یہ ہے جو اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے یہ مع الشیاطین ہوتا ہے, جس طرح سے کہ جو بیت الخلاء ہوتا ہے یہ سب کیا ہوتے ہیں, مع الشیاطین ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو یہ مبارک الابل ہوتے ہیں مع الشیاطین, یہ تو ہو گیا اس جگہ کے بارے میں, اور ایک علت ہوئی فإنها خلقت من الجن, یہ دو علتیں ہو گئی. لہذا ان دو علتوں کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی بکری اونٹوں کا باڑا ہے اس وقت اونٹ وہاں پر موجود نہیں ہے, وہاں سلاد ادا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح یا نہیں صحیح, اونٹ نہیں موجود ہے چرنے کے لیے پاس, صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں, ناپاکی کا مسئلہ ہی نہیں کوئی ہے, تو صحیح یا نہیں سن, وہاں پر بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ علت کے دوران میں پہن نہ ماوس شیاطین, چاہے وہ رہیں چاہے نہ رہیں, یہ کیا ہوتا ہے ماوس شیاطین, بیت الخلاء ہے کوئی رہے نہ رہے وہ کیا ہے ماوس شیاطین ہے, تو یہ ماوس شیاطین ہوتا ہے. لہذا چاہے وہاں پر اونٹ ہو چاہے نہ ہو وہاں پر سلاد داغنا درست نہیں ہے. کوئی ایسا مقام ہے جہاں بہت سارے اونٹ موجود ہیں, کوئی ایسا مقام ہے جو مبارک الابل نہیں ہے, سفر کر رہے تھے آپ کہیں پر بہت سارے لوگ تھے, کہیں ایک جگہ اونٹ کو بٹھا دیا لوگوں نے, یہ مبارک الابل ہے یہ نہیں, مبارک الابل جو بنا دیا تھا وہ نہیں ہے. ایسے کسی مقام پر اونٹ وہاں پر تمہارے سوال ادا کریں نہ کریں آپ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع کیا, مبارک الابل سے, سوال ادا کریں یا نہ ادا کریں, وہاں بھی سوال ادا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فرمایا فإنها خلقت, یہ بلت یہ بھی ہے. لہٰذا کئی اونٹ اس طرح سے موجود ہیں معقول بھی نہیں ہے, قال بھی نہیں لگا ہوا ان کو, کبھی بھی بدل سکتے, ایک ذرا سے بدکا سے سب بدل جائیں گے اور مسلی کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد. تو علت اگر آپ دیکھیں گے تو دو علتیں بتائیے, اگر مبرک کے اندر اونٹ موجود ہے نہیں پڑھیں گے آپ, مبرک اونٹوں سے خالی ہے پھر بھی نہیں پڑھیں گے آپ, کیونکہ وہاں پر اونٹ ہو تو دو دو علتیں موجود ہیں, اونٹ نہ ہو تو ایک علت موجود ہے, اور اگر کوئی مبرک نہیں ہے لیکن اونٹوں کا اجتماع ہے ایسے مقام پر بھی آپ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ علت ہے فرمائی آپ نے کہ فإنها خلقت من الجن الا ترون الى عيونها وهيئتها اذا نظر, یہ علت یہاں بھی موجود ہے. لیکن اگر کسی مقام پر ایسا نہیں ہے, کوئی ایک اونٹ موجود ہے آپ نے اس کو بٹھا دیا اکال وکال لگا کر کے, یا ایک سے زائد اونٹ ہے اکال سب کو لگا ہوا ہے اٹھنے کا امکان نہیں ہے, تو ایسے موقع سے سلاد ادا کر سکتے نہیں کر سکتے وہاں پر, آپ کر سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بکریوں کے باڑے میں سلاد ادا کرنا جائز, شرعی حدیث موجود ہے. اونٹ کا باڑا جو ہوتا ہے وہاں صلات ادا نہیں کر سکتے ہیں، جہاں بہت سارے غیر معقول اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں صلات ادا نہیں کریں گے، البتہ کہ ایک دو اونٹ اس طرح سے ہیں اور آدمی کو سترہ بنا کر کے صلات ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ کس سے معلوم ہوتا ہے یا اس باب میں مذکور حدیث سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، اس کو سترہ بنا کر کے اور ادھر رک کر کے صلات ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے پھر لفظ رکھا یہاں پر اباب الصلاۃ فی مواضع الابل، ہوا کہ کچھ مواضع ایسے ہیں جہاں ادا کرنا نہیں صحیح ہے اور کچھ مواضع ایسے ہیں جہاں ادا کرنا صحیح ہے، جیسا کہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ موشیاتی ہاں ایسی جگہ پر صلاح ادا نہیں کرنا چاہیے، حمام جیسے اندر جا کر کے صلاح ادا کرے یا مہانے ادا کر سکتے ہیں، مطلب بھگائی ان کو وہاں سے وہاں سے ہاں وہاں قرآن کی تلاوت کریں شاید بھاگے وہاں سے ہو کیا جی، اس کے بارے میں دیکھیں کہ کوئی شراب نہیں ہو جس کی وجہ سے منع کر دیں کہ اس طرح کوئی اظہار ہے کسی کے وہاں گھر میں نماز ہی نہ پڑھے، ماں وہاں الگ چیز ہوتی ہے ماں وہاں، اور اگر کوئی جن کسی گھر میں رہ رہا ہے وہ الگ ہونا ماں وہاں کے وہاں ماں آ کر کے سب رہتے ہیں اجتماع وہ الگ چیز ہے، اور باقی ویسے ہی کوئی جن آ کر کسی گھر میں رہتا ہے اس طرح سے تو مسئلہ الگ اس کا ہے، مسجدوں کے اندر بھی جن آتے ہیں صلوات کی ادائیگی کے لیے تو شیاطین وہ الگ ہیں اور باقی جو نیک جن ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، گھر میں گھر ملا دیا گیا کس کا گھر تھا، شیطانوں گھر بنا ہوا تھا، خود بتایا جب شیطان کسی پریشان کرتا تھا اس کی طرح بات بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے تو اپنے گھر بنایا تو گھر میں بناتے وقت مطلب پھر ان سے کچھ بات ہوئی تو اس سے کسی خاندان کے سب قتل کر دیا تھا، لڑائی سے بات آتے تھے پریشان کرتا تھا پریشان کرتا رہا جی پریشان کرتا رہا، تو وہاں پر جس سے جو اس کا گھر بنا ہوا ہے تو ہم سوال کر سکتے ہیں کس کا گھر بنا ہوا ہے، جو آدمی نے اپنا گھر بنایا تو وہاں شیطان تھا ہاں تو ختم آدمی گھر والے اپنا چلے گئے بھاگ کر کے تو ہمارا شیطان آ کر کے پریشان کرنا اور ہمارا بچے جو مامت شیاطین جن کو کہا گیا ہے وہ جگہ ہیں وہاں صلات نہیں ادا کرنی، جو مامت شیاطین نہیں ہیں وہاں نہ کیجیے، آپ نے اپنا گھر بنایا تو صلات کیوں نہیں ادا کریں گے اس کے اندر، صلات ادا کیجیے کیا جی نہیں سمجھا میں نے بتایا شیاطین میں نے کیا بتایا آپ کو مادہ تخلیق میں اشتراک پایا جاتا ہے، مادہ تخلیق سے اشتراک پایا جاتا ہے، باب من صلى وخطابه كالنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله عز وجل، وقال الزهري اخبرني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وانا اصلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريدت النار فلم ار منظرا كالنور فاخضعه. باب یہاں پر ہے من صلى وقدامه تنور او نار، کوئی صلات ادا کر رہا ہے اور اس کے سامنے تنور جل رہا ہے، تنور رکھا ہوا ہے، او نار یا آگ جل رہی ہے اس کے سامنے، او شیء مما یعبد یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، فاراد بہ وجہ اللہ عز وجل لیکن اس کا مقصود اس آگ کی اس شے کی عبادت کرنا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو ایسے مقام پر جہاں سامنے آگ جل رہی ہو اسی طرح سے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کی ماں سوا اللہ عبادت کی جاتی ہے، تو ایسی جگہ پر اگر آدمی عبادت کر رہا ہے اور اس کا مقصود اللہ کی عبادت کرنا ہے نہ کہ اس آگ کی اس تنور کی یا اس چیز کی اس کی بات کی جاتی ہے، تو کیا صلات آدمی کی صحیح یا نہیں صحیح ہے، صلات ادا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے، اس سلسلے میں ایک تو معلق روایت ذکر کی ایک موصول، معلق روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وردت علی النار وانا اصلی، ابھی میں صلات ادا کر رہا تھا تو میرے سامنے جہنم کی آگ کو پیش کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات ادا کر رہے تھے اور آگ کے سامنے آگ پیش کی گئی. تو اگر مصلی کے سامنے آگ کا ہونا یہ اس کی صلات کے بطلان کا سبب ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کے سامنے آگ پیش کرتے؟ اگر مصلی کے سامنے آگ کا ہونا یہ صلات کے بطلان کا سبب ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کے سامنے دوران صلات آگ نہیں پیش کرتے. جبکہ فرماتے ہیں اور عزت علی النار وانا اصلی، میں بھی صلات ادا کر رہا تھا اور اس موقع سے میرے سامنے جہنم کی آگ پیش کی گئی. آگے روایت اس کے بعد ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک بار عہد رسالت میں گرہن لگ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کسوف ادا فرمائی، پھر بعد میں تقریر فرمائی، آپ نے اس میں کہا اریت النار، مجھے اس موقع سے جب میں صلات ادا کروا رہا تھا جہنم کا نظارہ کرایا گیا. فلم ارا منظرن کل یوم قط افضا، آج سے زیادہ بھیانک منظر میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. جو بھیانک منظر میں نے آج دیکھا، اس سے پہلے کبھی اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا میں نے. اور بتایا اس میں آپ نے کیا کیا دیکھا، اور ایک عورت جل رہی تھی، ایک فلاں کو دیکھا اس طرح سے اس میں آگ میں جل رہی تھی، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگ کو پیش کیا گیا، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر مصلی کے سامنے کیا ہو، آگ جل رہی ہو، مصلی کے سامنے تنور ہو، اور ان چیزوں کی کیا کی جاتی ہے، وجود کیا کرتے ہیں، ان کی آگ کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح سے اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں جن کی بات کی جاتی ہے، اگر وہ مصلی کے سامنے ہو تو صلات ادا کرنا صحیح یا نہیں صحیح، وہاں پر مراد اس کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، کس کی بات کرنا ہے، اللہ تعالی کی بات کرنا ہمیں، تو صحیح یا نہیں صحیح ہے. اوقات صحیح بھی نہیں ہو سکتی. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جو باب آپ کے سامنے ہے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے الاوشیئم کی شرح کرتے ہوئے، ہے نا، من صلی و قدامہ تنور او نار، اس کے بعد کیا ہے اوشیئم مما یعبد. تو انہوں نے کی شرح کرتے ہوئے لکھا اوشیئم مما یعبد کی العام مباد الخاص فتدخل فیہ الشمس مثلا والاصنام، الشمس مثلا والاصنام والتماثيل، والمراد ان يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة، والمراد ان يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة. تو جو کہا او شیم مما یعبد، یہ خاص ہے عام کے بعد، کیا کر دیا میں نے، عام ہے کس کے بعد، خاص. پہلے تو کس کا تذکرہ کیا، ایک معبود کا تنور یا نار، اس پر ایک عام بات بتائی، اس کے علاوہ اور وہ تمام چیزیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اگر ان میں سے کوئی جی مصلی اس کی قبلہ کے درمیان ہو، مثلا کون سی چیزیں ہوں، اور کس کے بعد ہے، سورج ہے، اور کون ہے، اصنام ہے، اور اسی طرح سے تماثیل ہے، کیا آپ کی کاپیوں پر، کیا آپ کی کاپیوں پر جو فوٹو ووٹو سب بنے ہوئے ہوتے ہیں مسجدوں میں ڈال دیتے، یہ ساری چیزیں اگر مصلی کے سامنے ہیں تو نماز صحیح ہو، نماز ادا کرنا صرف صحیح یا نہیں صحیح ہے، مقصود کاپی والے فوٹو کی بات کرنا نہیں ہے، مقصود کیا ہے آپ کا، کس کی بات کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو صحیح یا نہیں صحیح ہے. جی ہاں، امام خیر رحمہ اللہ کا باب، اور اس کے بعد آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی انہوں نے، اس کے روشنی میں کیا سمجھاتا ہوں، صحیح یا نہیں صحیح ہے، کیا ہے، صرف خوشو خوشو ختم ہوگا، باب اصلاحات میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. سامنے بت رکھ لیں، سامنے بت رکھ لیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بت کی بات تھوڑی نہ کر رہے ہیں، یہ بات کس کی کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں، سامنے قبر ہے، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، بھائی نا اس کی قبر کی کر رہے ہیں بات. جن چیزوں کی عبادت ہوتی ہے انہیں میں سے کون سی چیز، قبر بھی تو ان چیزوں میں سے، قبر ہے، اپنا میں فلاں فلاں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز مصلی کے سامنے ہو تو صلات ادا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ تو یہاں پر بہت لوگوں نے امام مخیر رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے، امام مخیر رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے. چنانچہ اسماعیلی، جن کا تذکرہ اس سے پہلے ابھی آیا تھا آپ کے سامنے، انہوں نے اعتراض کیا تھا کس پر؟ مبارک الابل کے بارے میں. گرچہ ان کا اعتراض وہاں صحیح تھا، انہوں نے سب نہیں تھے، امام مخیر رحمہ اللہ کا مقصود نہیں تھا. بہرحال اسماعیلی نے کہا ہے کہ لیس ما علی اللہ نبیہ من النار، لیس ما علی اللہ نبیہ من النار بمنزلت نار معبودة، بمنزلت نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها، يتوجه المصلي إليها. تھوڑا جملہ کہہ دیا، بات پوری ہوگی. کہا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اپنے نبی کو آگ دکھائی تھی دوران صلات، وہ اس نار کے مقام میں نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور لوگ ادھر رک کر کے صلات ادا کیا کرتے ہیں. لہذا اس واقعے سے استدلال کرنا کہ سامنے آپ ایسی چیز رکھ لیں جس کی عبادت کی جاتی، اس کی پرستش کی جاتی ہو اور آپ صلات ادا کریں، لہذا اس سے استدلال کرنا ان چیزوں پر کہ آپ کے سامنے جو ہے مجوسیوں کے علاقے آگ رکھ دی جائے، اس طرح آپ کے سامنے بت رکھا ہوا، تماثیل رکھے ہوئے ہوں، اس پر استدلال کرنا اس روایت سے صحیح ہے کا نہیں صحیح ہے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ دکھائی کسی مصلحت سے وہ الگ چیز ہے، اور جو مجوسیوں کی آگ ہوتی ہے اس کی بات کرتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے. لہذا اس سے استدلال کرنا اس واقعے سے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز طرح کی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ استدلال کیا ہے؟ غلط نہیں سے استدلال ہے. اسی طرح سے ابن الطیل جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا ہے لا حجت فیہ علی الترجمہ، ابن الطیل کہتے ہیں لا حجت فیہ علی الترجمہ لأنه لم يفعل ذلك مختارا، لأنه لم يفعل ذلك مختارا وإنما عرض عليه ذلك، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراد الله من تنبيه العباد، للمعنى الذي أراد الله من تنبيه العباد. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث سے اس باب پر استدلال کرنا امام مخیر رحمہ اللہ کا غلط ہے، نہیں صحیح ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ طور پر یا اس طرح سے مختارن نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجبور، یہ تو کہیں مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ آپ کو مجبور کیا تھا، آپ صلات ادا کر رہے تو لا کر سامنے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، تو معلوم ہوا وہ چیز جس سے اس کے سامنے ہونے سے صلات نہیں صحیح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں لا کے ڈال دیا؟ اپنے نبی کے سامنے. لہذا میجر نے کہا کہ لوگوں نے بہرحال کہ تعاقب کیا ان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار اور اضطرار کیسے فرق ہوگا. مولانا صاحب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو مجبور کریں گے ایسے کام پر جو کام صحیح درست نہ ہو؟ اگر مصلی کے سامنے آگ کا ہونا یہ غلط ہوتا تو کیوں اللہ سبحانہ اپنے نبی کو مجبور، کس کی طرف سے اضطرار تھا؟ یہ اپنے ذاتی تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا؟ یہ تو ابن الطیل کا یہ گویا کہ کہنا کہ اعتراض اپنی جگہ پر کہ استدلال نہیں صحیح ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا؟ یہ اختیارم یا اضطرارم کیا تھا آپ نے؟ تو اختیارم گویا کہ نہیں کیا تھا. تو بھائی اس پر ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی بات کہی، بہت سارا بات ذکر کرنے بعد اپنے کہیں واحسن من هذا عندي ان يقال، واحسن من هذا عندي ان يقال. لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بين من بقي ذلك بينه وبين القبلة وهو قادر على ازالته، هو قادر على ازالته او انحرافه عنه. وبين من لا يقدر على ذلك، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني، فلا يكره في حق الثاني. ويكره في حق الأول. تو انہوں نے کہا ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ طریقہ تھا کئی لوگوں کی بات لے کر کے اور اس میں درمیان کی اگراہ نکال لیتے ہیں، بہت سارے مقام پر ان کی رائے کو لے جمع کر لیا، ان کی رائے غلط تھی، ان کی رائے غلط تھا، دونوں کو ملا کر کے ایک درمیان کی رائے اس طرح کی نکالتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابن تین مالی بات ہی کو لے کر انہوں نے اس طرح کہا کہ مصنف نے یہاں پر صرف کیا کہا ہے، من صلی، اس کا کچھ کہا کہ عمل غلط یا صحیح ہے؟ اس کا انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اس طریقے سے پہلے والا باب تھا صلاۃ فی موادل، یہ بل صحیح یا غلط کچھ باب میں تھا نہیں تھا. یہاں پر ابھی امام قائلی نے کہا کہ کراہت یا میں کراہت کی بات، تو گویا کہ یہاں پر تفریق کریں گے. اگر کسی مصلی کے سامنے ایسی کوئی چیز موجود ہے اور اس کے ازالے پر قادر یا قادر نہیں ہے، لہذا اگر اس کے ازالے پر قادر نہیں ہے تو اس کے حق میں مکروہ نہیں ہے، ازالے پر قادر بھی پڑا اس کے حق میں کیا یہ مکروہ ہے؟ یہ کس نے بات کہی ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے. یہ بات دیکھیں گے آپ تو پھر کس کی بات کے قریب ہے، یہ تین کی بات جو ہے اسی کے قریب ہے. تو خلاصہ کلام پھر کیا نکلا مولانا صاحب، پڑھیں کہ نہ پڑھیں مولانا صاحب؟ یہ ساری چیزیں سامنے ہوں تو جی ہاں، سامنے ساری چیزیں ہوں تو مکروہ یا غیر مکروہ ہے. تو مولانا صاحب یہ جو ساری باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں، جو امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں، وہ سب مولانا صاحب ایک غلطی کا نتیجہ مولانا صاحب، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا او شیء مما یعبد، او شیء مما یعبد، جو انہوں نے کہا ہے اس سے جو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے سارے اعتراض امام بخاری رحمہ اللہ پر کیے گئے ہیں، ورنہ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کا کوئی محل نہیں ہے اور نہ اس طرح کی تشریحات کی یہاں پر ضرورت ہے. جو تجریح چاہے وہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی یا کسی نے کی، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر یہ بات کہنا ہی نہیں چاہتے ہیں جو لوگوں نے نکال لیا کہ مصلی کے سامنے کیا چیزیں ہوں، وہ آج جس کی بات کی جاتی ہے اسنام ہو، تماثیل ہو مصلی کے سامنے اور صلاۃ ادا کرے، اس طرح کی بات امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر کہنا ہی نہیں چاہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر یہ ہے کوئی آدمی صلاۃ ادا کر رہا ہے اور اس کے سامنے آگ ہے، آگ جل رہی ہے، یا دیگر مظاہر فطرت جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، صلاۃ ادا کر رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی درخت ہے، صلاۃ ادا کر رہے ہیں آپ کے سامنے پہاڑ ہے، صلاۃ ادا کر رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی گائے کھڑی ہوئی ہے، صلاۃ ادا کرے یا نہ کرے مولانا صاحب؟ صلاۃ ادا کرے یا نہ کرے؟ کر سکتے ہیں مولانا صاحب. تو آگ ہے مظاہر فطرت میں سے، ورنہ دنیا میں جانے جتنی چیزیں ہیں سب کو لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ سب کو معبود بنا رکھا ہے. آپ گنگا کنارے صلاۃ ادا کریں یا نہ کریں؟ گنگا کے کنارے کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کریں نہ کریں؟ وہاں چلے گئے صلاۃ کا وقت ہو گیا، کریں نہ کریں مولانا صاحب؟ ہمیں تو کیے مولانا صاحب، گنگا کنارے رہا کرتے تھے کس کے زمانے میں، تو وہیں گئے ہوتے وہاں پر جماعت سے صلاۃ ادا کی ریت پر جو ہے. تو وہ مظاہر فطرت جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ کوئی ندی ہو پانی ہو، چاہے وہ حجر ہو شجر ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ صلاۃ ادا کریں، بڑی چٹان آپ کے سامنے موجود ہے، ادا کیجئے کہ نہ کیجئے مولانا صاحب؟ کیجئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا او شیء مما یعبد، یا ایسی کوئی چیز جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ آپ کے سامنے اگر ہے، آپ کا مقصود یہاں پتھر کی پوجا نہیں کرنا ہے بلکہ یہاں پر آپ ستھرا بنا کر کے کام، کوئی پتھر ویسے پہاڑ کوئی چیز ہے کوئی درخت ہے سامنے آپ کے، کچھ اللہ تعالی بات کر رہے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور باقی ایسی کوئی گائے جسے خاص کر لیا ہو عبادت کے لیے، ایسا کوئی درخت جسے لوگوں نے خاص کر رکھا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. ایسا کوئی پتھر جسے لوگوں نے رکھ رکھا کہیں پر کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. ایسی کوئی آگ جو لوگوں نے جلا رکھی مجوسی نے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. ایسی چیزوں کو سامنے کر کے صلاۃ ادا کرنے کے اطلاع میں خیر رحمہ اللہ نہیں کہ مناظر. آگے خود ایک باب اس کے بعد آ رہا ہے، یہ پڑھیں گے الصلاۃ فی البیعۃ، کہ اگر کوئی بیعہ ہے عبادت خانہ ہے غیر مسلموں کا، وہاں صلاۃ ادا کرے گا نہیں کریں گے، وہاں پر آپ دیکھیں گے آپ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بتانا ہی نہیں چاہتے مطلب کہ آپ کے سامنے کیا ہو بت ہو اور آپ کیا ادا کریں آپ صلات ادا کریں یہ کہنا ہی نہیں چاہتے مولانا امام بخاری رحمہ اللہ لہذا اور شیخ مما یوبس جو غلط فہمی ہوئی اس کی وجہ سے لوگوں نے سارے امام بخاری رحمہ اللہ اعتراضات کیے ہیں یا اس طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ نے جو یہاں پر تطبیق نکالنا چاہیے امام بخاری صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں اس طرح کی مظاہر فطرت جو ہیں اگر آپ کے سامنے موجود ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اصطلاح صحیح ہے غلط امام بخاری رحمہ اللہ کا بالکل صحیح اصطلاح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی گئی اس کی صلات کا بتلان اس کی وجہ سے ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ایسی آپ صلات ادا کر رہے ہیں آپ کے سامنے سے کوئی گائے گزر گئی کوئی مسئلہ ہو گیا نہیں کوئی مسئلہ اس کی وجہ سے کہ آپ کی صلات کیا ہو جائے باطل ہو جائے پھر آپ کے سامنے کھڑے ادا کر سترہ بنا لیجیے آپ کوئی مذائقہ ہے کچھ نہیں مذائقہ ہے اس کے اندر یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا صحیح مقصود اللہ علیہ وسلم.